Preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43, 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. I 100 minuts del matí, senyors i senyors, i és moment d'iniciar una nova aventura d'En Companyia, aquí, a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell. He entrat així tant d'això perquè estic com hasta... com alliberat. Per què? No ho sé, s'ha acabat ja la campanya electoral. Si estem en precampanya. Precampanya de dintre 4 anys, però escolti'm... No, de dintre 4 anys, no, dintre d'un anyet, no? Ah, ja, ja, no, ja tornem a repetir, tornem a fer eleccions, tornem a posar-la dins de la urna. Això mateix. Jo quan he arribat i he vist el Jordi amb aquesta cara de satisfacció, dius, ja se li ha acabat la feina a aquest home. Sí, sí. Tan feixuga que ha tingut aquests dies. No, ara tornem-hi. Bé, però ara estarem uns dies descans. Vol dir? Sí, perquè ara... Mentre fan els pactes. Exacte, la classe política, mentre ara fan els pactes, que no diu que no pactaran, però bé, no. Ja saben vostès que hi ha llocs que hi ha intercanvi de promes. Bueno, diuen moltes coses, després es fan unes altres. També és veritat. Bé, senyores i senyors, ha estat així una... Com els deia jo, com un alliberament, per això hem entrat d'aquesta manera, perquè dius... S'ha acabat. Allò que vens cap aquí dius... s'ha acabat, ja no hi ha aquests blocs electorals que porten no sé quants anys dient que els blocs electorals no estan firmats perquè resulta que els periodistes de tal, estem en contra de... Clar. Escolti, perquè una cosa és la propaganda electoral. No es facin. Però si el que volen que ho facin són els partits polítics. Ja ho sé, però vostè diu jo, doncs no ho faig, ja està. Oh, vostè es posa molt xulo. M'agradaria si fos el director que li diu... No hi ha un col·legi de periodistes? No hi ha un col·legi de periodistes? N'hi ha un col·legi de periodistes? Serveix per algú? No ho sé, de moment hi ha uns periodistes... Fan exposicions. Sí, hi ha uns periodistes que van anar i van dir, escolti, miri, nosaltres el que volem és que el col·legi t'intervingui perquè estem farts d'anar a rodes de premsa convocades, que després surt el senyor, llegeix un comunicat i se'n va i diu, és una roda de premsa sense preguntes. Sense preguntes. No hi ha entès mai una roda de premsa sense preguntes. Bueno, és més original. No, una roda de premsa ha de ser amb preguntes, si no és un comunicat. Ah, això mateix. O sigui, parlem bé. I si és un comunicat, per què hem d'anar? Que ens l'enviï per correu electrònic i si, ja està. Si tenim mails, si tenim... Tenim de tot. Tenim, escolti'm, Photoshop, tenim el que no és Photoshop... Està podent gravar per telèfon... Exacte. Miri vostè si tenim coses. Mare de Déu. I resulta que ens compliquem la vida d'aquesta manera. I tant. Bé, també els hi volia comunicar... volia parlar del senyor Phil Patrick. El Phil Patrick? Sí, el senyor Phil Patrick. El senyor Phil Patrick és Robert Phil Patrick. És un senyor que la setmana passada vam estar parlant d'ell, que es va gastar tots els estalvis que tenia. És un senyor 60 anys nord-americà que es va gastar tots els estalvis que tenia en fent una publicitat en el metro de Nova York dient que el dia 22 s'acabava el món. Phil Patrick. No s'ha acabat. Jo em pensava que no vindria a treballar avui. Sí, mira, però... Phil Patrick. Com s'ha equivocat. potser que afinéssim una mica més. És que... A part que t'has quedat arruïnat, sí. Que si haguessis anat, com vam dir la setmana passada, amb un psiquiatre, t'havia sortit més barat. Més barat, tu. Dius, jo ja em feia la il·lusió, dius, va, per què hem de preparar el programa clar. Si això farà un pet com una gla? Ja, però mira, no ha sortit... Per què ens hi hem de matar? I d'on va treure aquest home la predicció aquesta? No ho sé, però em sap greu, perquè la setmana passada, jo la setmana passada em vaig acomiadar de tots. Dic que em sap molt de greu, molt de gust d'haver-vos conegut a tots. Clar. Pam, abraçades aquí, petonets, llàgrimes. Sí, em miraven com a boig. Sí. No, i tot home, per però... creure la notícia del fil Patrick. Exacte. No es pot creure tot el que se sent per ahí. Que la gent et deia que no facis cas, que al fi del món l'ha pronosticat molta gent. Molta gent i moltes vegades. Ara, jo també em pregunto, i si s'ha equivocat d'un dia? Què vol dir, que serà demà? I si al moment que estem aquí fent el programa comencen a sonar aquí totes les alarmes? Totes les alarmes. I pringuem. Pues, llavors i hem de seguir el protocol. Hem de seguir el protocol com cal. O sigui, retransmetent, diu, ara ve l'onada gegant, està baixant per la muntanya. Sí. Diu, nosaltres aguantarem. Jordi, on ets? Jordi, a casa seva, corrents davant de l'onada. Tu diràs. Aviam. Tu diràs. Bé, senyors, senyors, els deia que això és En Companyia, que estem a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada i que estarem aquí fins a 2:15. Mm-hmm. Com sempre, comptem amb un equip de gent que treballa. El que passa que aquesta setmana no sé si hi ha ressaca d'eleccions. Les eleccions són molt, molt fumades. Però avui està una mica d'aquella manera. El senyor Jaume Capdevilacap el tenim volant. Volando. O sigui, està anant a Madrid. Tenim l'esperança d'aconseguir parlar amb ell. De pillar-lo. Just quan hi hagi aterrat. Esperem. Però que ja sap com estan els avions. Perquè, sí, clar, ara els controladors estan nerviosos, també. També? Sí, home, els hi ha vingut una fumarada d'un altre volcà. Ah, sí, bueno, diuen, per això... Ui, que això... I llavors diuen, això no és culpa nostra, no és vaga nostra, això no, és el fum. El que no pots és volar en perill. Llavors, això vull dir, ells s'han de cuidar molt de que no passin per allà. S'han passat tota la nit fent vudú perquè el volcà en aquell exploti, home. Per no anar, en fi. Doncs bé, el senyor Jaume Capdevilacap, esperem tenir-lo. Que podia haver anat amb AVE. I així podíem tenir connexió. També té raó. Quan el vagi li diré. Sí, però són menys hores amb avió. Malgrat que se n'ha d'anar fins al Prat sí. I després l'han de anar a buscar Barajas o ha d'anar des de Barajas allà on sigui. És igual. Sí. En fi, total, que intentarem tenir el senyor Jaume Capdevilacap. Així mateix. Intentarem tenir el senyor Sergio Fidalgo perquè, malgrat que ell va enviar el seu guió i els seus talls i les seves coses i tal, ha desaparegut. A vegades no es troba. Jo penso que està plorant perquè ha plegat lo pelat. Sí. I diu, ha plegat lo pelat, i a l'home això és un disgust. Una mica perquè... més amb l'acomiadament se'ls hi cau a terra quan l'estàvem sí, mantejant. Només els hi faltava això. Gran jugador lo pelat. Bueno, gran de bo. De bo, perquè d'estatura bon és petit. Només té un defecte, o tenia com a jugador, que tenia un gran cervell però unes cames de vidre. Bueno, ha tingut unes quantes lesions... També els dic ara que si potser no hagués estat així, potser no l'hagués fitxat l'Espanyol. Per què? Home, perquè havies anat amb un altre equip. Home, doncs ja està molt bé amb l'Espanyol. Ja ha fet unes bones campanyes però, i l'Espanyol és un gran equip. Sí, però havies tingut opció... Vostè? No, dic que potser havies anat amb un equip estranger, un equip de, jo què sé, un Inter de Milà, un altre equip així més... No sé, jo penso que es volia quedar per aquí. Bueno, no ho sé, total, que ha plegat l'Opelat i jo no sé si tinc un pàlpito, pensem al senyor Fidalgo, entre la derrota de la setmana passada que no van anar a Europa. La derrota d'aquesta setmana que tant se'ls indonava, però que diu que no, també és una derrota. Ah, i més van tenir mala senyor, sort. I el senyor Pelat. Més els crits amb aquests que li estan fent amb el senyor Sánchez Llibre. Sánchez Llibre. Que l'home diu, si jo vaig posar l'aval per fer el camp. Què m'esteu dient ara? Que li surt allà que diu, un equip sense ambició no tindrà animació. I llavors, clar, la grada calla i no vol animar. I no vol animar. No vol animar perquè diu, si no té ambició, el Kameni assegut a la graderia perquè va dir que era un equip sense ambició, això. S'està fent un merder que en Espanyol... No, home, no, això és perquè és el final de la Lliga i ara s'ha de renovar i ja veuràs el Pochettino com es posarà tots en ordre. Exacte. Es vendran un parell o tres, faran pujar un parell o tres de la cantera... Bueno, ja se'n venen dos, o sigui, el Callejón i de més ja se'n van. Callejón que se'n va al Madrid. Sí. Que no sé, que necessiten davanters centres. Sí, és bo que sí. Sí, home, perquè el Benzema ja no té Benzema. Però si el Benzema... No té Benzema. El Higuaín també. I el Manolo, a l'Adebayor... Ah, Manolo, anava a dir el del Bombo, també juga ara. El Emmanuel Adebayor. Bueno, aquest va fotre un hat-trick la setmana passada. Però aquest està cedit i tornarà a casa seva, home. Sí? Sí, jo, que, i a mi què m'importa el Madrid? Escolta, què vol que li digui? Home, jo li estic dient per què se'n va al Callejón d'Anaia, bueno, que li pregunto, vaja. No ho sé, suposo perquè li deuen donar diner, com tothom, són professionals amb aquesta casa. No, clar. Doncs bé, els hi deia, senyors i senyors, que el senyor Sergio Fidalgo, esperem tenir-lo, i el senyor Monegal avui l'hem agafat en falta. Va tenir un problema i no ha pogut fer els talls. Aviam què ens explica. Ai, perdonin que rigui, eh? Perdonin que rigui, eh? Ja veurem què ens explica. Això sí, ens agafa el telèfon. Sí, aquesta és una altra. Perquè és que estic una mica enfeinat. I... Sí, ja. Les eleccions... Excuses de mal pagador, excuses de malalt, que es pixa el llit i diu que ha suat. Això són excuses de malalt, gas on denen. Doncs bé, senyors, senyors, tot això està com sempre, com els diria jo, tocat tècnicament. Que maco. Pel senyor Jordi Acosta. Sí, senyor. No, sí, home, anava a dir tocat pels botonets, però... No, que, perquè tocat... era més maco. Tècnicament. Tècnicament. Queda molt maco. L'home que cuida les vies del so... Molt bé. És el senyor Jordi Acosta. Haurien d'anar fent així un llistat de qualificatius, sí, per cada setmana, pam, pam. Anar variant. Allò que vegin, hosti, quina qualitat té aquesta. Exacte. Doncs bé, i a més, està coordinat, no per ell, sinó, i copresentat, sinó pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia. Un nou programa que serà diferent, com sempre, però presentat i dirigit per Lluís Recasens, l'avi. Molt bon dia, senyors, senyors. I d'aquí una estoneta també, que no us he dit perquè ja tinc el cap a Campistraus, parlarem amb el senyor Carles Romeu, que és dibuixant, és el pare gràfic de Miguelito, que li han donat el Premi Gat Perell d'aquest any per la trajectòria que ha tingut al llarg de tants anys dedicat al món de l'humor gràfic. Sí, senyor. Doncs, després de dir tot això, anem amb la música i a veure si tenim sort i comencem a contactar amb gent. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan, but you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. From and the clothes she wore, Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. 12 i 21, senyores i senyors. I des d'aquí volem, o menys, personalment, tenir un record cap a la gent del Sé lo que hicisteis, que divendres els hi van xapar el programa després de 5 anys. I que, bé, la Patricia Conde... Ja se sabia, no? Ho havien dit, no? Però des que se'n va anar el noi aquell, que no me'n recordo com es diu. Sí, el Marín. En Marín, se'n va anar en Marín i... Una cosa ja va afluixar molt. Sí, i llavors el canal, la Sexta, el canal del Miguito, li va dir... Hi ha una sèrie de programes que s'haurien de reestructurar, com per exemple l'Informal, el Buenafuente i el Sé lo que hicisteis. El Sé lo que hicisteis, quan era setmanal, tenia el seu què, després van passar a diari, i vulguin que no un programa diari es crema. Crema molt. Es crema molt. Llavors, per això nosaltres el fem setmanal. Bueno, i tot això també ens cremem, escolti, hi ha vegades que posa les mans a l'estufa i dius, per què he posat allà aquí les mans a l'estufa? Doncs per recollir un euro que m'havia caigut allà al darrere. Perquè, escolti, jo em quedo amb la mà cremada, però l'euro... L'euro cap a la butxaca. Doncs bé, la Patricia Conde, bueno, li van dir, van fer una paradinha i tal, van contractar més gent, grans humoristes, però la cosa, escolti, no els hi va acabar de rutllar i els hi van dir, doncs això el divendres s'ha acabat. I es va acabar. I malgrat que un intenta aguantar, com que era l'últim programa després de 5 anys, la Patricia Conte se li va anar la llàgrima fluixa i la moquera també. Home, no? Està bé. Està molt bé. Està molt bé. Malgrat que saben vostès... És el que passa quan un s'acomiada d'una cosa, vull dir, dona llàstima, més quan has estat 5 anys fent el mateix. Una altra de les sèries que es tenia que acomiadar i que segurament no s'acomiadarà, això és una altra cosa molt curiosa, és Hospital Central. Ah, no ho deixen? No. L'Hospital Central va tenir un punt àlgic en el que el doctor Mitchell es va quedar enganxat amb una finestra que havia anat a rescatar una noia que li estan fent uns tractaments estranys sobre el càncer. Yeah. Es va quedar allà. Llavors els guionistes van dir, home, és que abans nosaltres fèiem accidents d'avió, fèiem accidents d'helicòpteros, fèiem xocs de trencs, i la productora li va dir, sí, però la pela no és la mateixa. Estem en crisi. Que passin coses a l'interior, que allò que dius, és un hospital que, escolti, se'ls hi han mort no sé quants metges. Passa aquest hospital de tot. També, déu-n'hi-do. Li van tallar la cama amb un infermer. Bueno, ha passat de tot. I a més s'enrotllen molt. Que jo m'agradaria algun dia parlar amb algú d'un hospital, a veure si realment hi ha tants rotllos. N'hi ha tant rotllo dins de l'hospital. No? És que vostè... la bata verda a vegades imposa, eh? No ho sé, però vostè amb l'Hospital Central seu, i diu, veu entrar una persona i diu, aquest, ja com ha mirat amb aquella, s'enrotllen, ja segur, fixa. Ja està. Dos capítols i estan enrotllats. I la dona aquella que pren nota dels que hi entren, ja ho vaticina. Aquella noia es va jubilar. És com una portera. Ja està jubilada. Ah, està jubilada. No, sí. És que últimament no l'he seguit massa. Bé, llavors van sortir a la conclusió que acabarien els dos o tres programes, els dos o tres capítols que tenien i s'havia acabat. I ja està. Llavors els guionistes van aconseguir remuntar. Clar. I ens van dir, bé, doncs ho deixem i fem el final ja així de temporada maco. I quan ja estaven amb el final de temporada maco, van veure que tenia audiència. I van dir, seguimos. Tenim dos finals gravats, posarem el que quedi. Perquè, clar, el final era com allò del Sant Iglesius del cor obert. Allò dius, tanquen a l'hospital. No tanquen a l'hospital, doncs ja s'acabava, no? Doncs van fer una tancada de l'hospital. Però llavors fan una remuntada, perquè hi ha un accident. Sempre passa això, hi ha un accident. Sí, sí. Un accident, i llavors... porten allà i curen. Llavors van venir tots. Tots els que havien estat a la sèrie, tot de metges d'aquests. Que maco. Sí, perquè, clar, resulta que hi ha un accident i llavors un senyor que està no sé on el truquen. Hi han dues noies que estaven a Argentina, però casualment estaven aquí. Mira quina casualitat. I patavan, també hi van. I quan se'n van, es queda el Vilches sol. El Sergi Mateu també va venir. No, el Sergi Mateu ja està molt ocupat a la Riera. Ah, bueno. Sergi Mateu ha fet una carrera de metge advocat que déu-n'hi-do. Sergi Mateu. Oh, sóc en Sergi Mateu. Ara té problemes amb la filla que l'ha fet. Bé, és igual. Que no vol un lletre pescador, Sergi Mateu. No vol un lletre pescador, Sergi Mateu. Bé, doncs hi estava dient a l'Hospital Central. Van deixar perquè s'acabi. Però dius, home, això té continuïtat. I llavors, tal com està, diu que no, que continuarà. Que ja estan en tractes i que faran... uns quants capítols més perquè va tenir bastanta audiència. Clar. Han remuntat. Mira, veus? Han remuntat. Que s'ho mirin perquè aviam si l'audiència... Haurem de posar gent nova perquè l'únic que va quedar va ser el Vilches. Aviam si la remuntada aquesta es deu a que no hi havia competència en aquell moment. No, bueno, si es va acabar fa 3 setmanes. No, no, vull dir de programes d'altres emissores. Ah, que no... és possible, no ho sé. Clar, dius, si, fa, no, si baixa... No, però un... si fan el xare, si fan el xare ja tiren. Ah, si fan xare... El que passa que han de posar gent nova, perquè, a veure, el noi aquell, l'argentí, està a la presó per maltractar la senyora, que no la maltracta perquè s'estimen molt. Els altres tots han plegat. El Pablo Carbonell s'han anat a fer una no sé què a Salamanca. Tots han trobat feina, perquè això sí que ho tenen, Són... Tanca l'Hospital Central i tots troben són feina. Són metges, home, són treballadors. Són... Hi ha una noia, sí, que està allà. Sí, a més són molt bons metges. I la truquen i diu, vols ser jefa d'urgències de l'altre hospital? Veus? I ella diu, pues sí. Va, i han posat ja a fer. És que això passa. O sigui, vostè té un programa com la Patricia Conde, o com uns altres, la dius, pleguem, tanquen l'emissora. Que el senyor no ho vulgui, però tanquen l'emissora, dius, en seguida ens truquen, escolta, la BBC, tothom truca, la BBC, voleu feina? Dius, anar-me'n a Londres, a mi ara em fa mandra, sí, què vol que et digui? I fer el programa en anglès? Fer el programa en anglès, dius, home, si em porteu els equips a casa, i te'ls porten. I te'ls porten, clar. Te'ls porten. Avui amb un... Escolti'm, això... Amb un RCD d'aquest, o un RCDI, o un... No ho sé, no ho sé, bueno, això ja són sí, més... Són sistemes, sí, sí, podríem fer-ho des sistema. Del llit, fins i tot. Sí. Sí, sí, sí, clar. És el que té, és el que té. El que té una enfermedad és el senyor Sabina, que ha tingut que suspendre la seva gira per Sud-amèrica i volia anar a Mèxic i a Estats Units. Bé, és però... que el senyor Sabina ja no cantava, recitava. Bueno, però sempre és el Sabina. Es va fent gran, té 62 tacos i, clar, vull dir... Li tenien que posar una pantalla amb la lletra de la cançó al darrere perquè la gent no s'entenava. Bueno. Va, jo me l'estimo molt, però dius, quan un ha de parar, ha de parar, escolti. No, però si a ell li fa il·lusió anar-se'n por ahí, anar cantant... I fer un però si a més escriu molt bé, si pot escriure poesia sí, perfectament, ja sé, pot escriure cançons per altra gent... Però vol sortir i vol... No, és molt avorrit que estar-se a casa davant de la pantalla de l'ordinador i anar escrivint. Ell vol sortir, veure clar, molt... I suposo que el Ramallets voldria continuar defensant la porteria al Barça, però té una edat. Sí, clar. Bueno, doncs ja està, però, escolti. Però ell encara ho pot fer-ho. Total, sí. Té un recorregulament de budells. Ah, sí. Està molt bé, això. Està no molt passar, bé. Senyores i senyors, vostès recordaran també... I Adrià, en aquesta que m'estan parlant, doncs mira, estem parlant perquè el senyor Jaume Capdevila Cap encara està volant. Clar, estem explicant cosetes. Amb la qual cosa dius, doncs fem la seva secció, però la fem així de critiqueo televisiu. Sí. La senyora Carmele Marchante, la senyora que vostès coneixeran, que jo la vaig conèixer quan estava treballant en una revista ecològica que editava... Sí, ara vostè s'ha quedat? S'ha quedat d'això. Una revista ecològica? Sí, els del Viejo Topo. Sí. I tot el viejo treu una revista que no sé... Ara els hi dic, tenia un nom així com Alfalfa, però no era Alfalfa, tenia un nom d'aquests. Yeah. Estava ell allà, era molt ecològica i no sé què. Bueno. Després va entrar en el món del cor i el món del cor destornilla una mica els cervells. La gent va canviant i quan cauen calarons, doncs mira... Llavors, després va entrar Sálvame, ha tingut els seus més i els seus més i al final ha decidit que se'n va a Anglaterra a reposar perquè diu que la seva salut mental i física li requeria anar-se'n allà. És una senyora que... Jo ho entenc, eh? Sí, bueno, és que jo també entenc que el programa està allà amb la Belén Esteban i altra gent d'aquella. No, i que deia, me voy, i s'anava al vàter, i l'altre anava amb la càmera a seguir-la, venga, Carmele, i li obri la porta al vàter, aquella al vàter, ai, diérame la puerta, que diu, si això és un programa de televisió, senyores i senyors... Bueno, fent. Té els seus seguidors. Bueno, ara ho farem nosaltres, també. Ara, jo ara anem al vàter? No, diré, me'n vaig al vàter, i m'aniré cap al vàter, vostè ve amb el micro, va, pom, vinga, pom, va, a la porta, i tal, pim, i farem efectes especials, i això és el... Coses d'aquella que deia, joder. Si ens hi posem, marranades, mos hi posem. Sap que el senyor Piqué l'altre dia tenia festa? M'està referint al senyor Piqué que havia estat del PP o al senyor Piqué que és central del Barça? No, el central del Barça. Ah, que n'hi havia un Piqué abans, en la política. Sí, que ara em sembla que està en qüestions d'aviació. És cap d'avions, sí. Sí, en qüestió d'aviació. Bé, doncs el... És encarregat d'aviació, ara. Sí. El Piqué, el jugador de futbol que està enamoradíssim de la Shakira, el dimarts que tenia festa, la Shakira actuava a Polònia i va dir, m'agafo l'avió, me'n vaig cap allà, i com és un fan del Twitter, no tan sols va estar veient l'actuació i tal, sinó que a més es van fer fotos ells mateixos amb el mòbil i les van penjar. Bueno, és el que faríem, escolti'm, la meva senyora és cantanta, dius, home, doncs ara... És cantanta, no ho sabia. Bueno, la meva senyora canta amb l'intimitat, com el senyor Aznar parlava el català. Vale. Clar, la meva senyora li surt... A veure, la senyora del Zapatero també és cantanta. Sí. Ara imagina, el senyor del Zapatero pues, té una actuació que sigui al Corcón de los Ríos i el senyor Zapatero se'n va veure. Va veure. I llavors la seva senyora, com fa la Shakira, li dedica una cançó canviant la lletra amb el seu amant. Clar, també ho feia Elisabet Pantoja. També. Eh? Amb el Paquirrini i li dedicava d'això. Que per cert, farà una sèrie... Sí. De la... Això és de la Pantoja? No. No, si l'altre queda molt bé. Això era el Tio Jurado. Però m'anava molt bé. Ah, vale, vale. O sigui, vostè l'ha entrat també, déu-n'hi-do, no? Bé, són dos quarts, senyores i senyors, i és moment de posar aquests consells publicitaris i després retornem amb la incompanyia. Sintonitzes! Ràdio Martorell, 91.2 FM. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Radio Esport, amb Lluís Tomàs. Marcel Puerta presenta Es pot escoltar de 4 a 5 de la tarda. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant En Companyia. En Companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. 12:33 i continuem en directe a l'estudi central d'aquí de Ràdio Martorell, els 91.2 de la freqüència modulada. I els hi comentava jo al principi del programa que ja es coneixen els noms dels guanyadors dels Premis Gat Peric d'aquest any. Un és el senyor Ricardo Martínez, en Ricardo, que li han donat el premi, o li han de donar físicament, doncs, però ja està, ja se sap que és ell. Ja està atorgat. Ja està atorgat per la seva tasca que ha fet en el diari El Mundo, de fer un acudit diari, valga la redundància, en El Mundo. I un altre premi és per l'humorista gràfic Carles Romeu, el Romeu, perquè li han donat com a tot una trajectòria. I nosaltres hem dit, bueno, doncs anem a parlar amb en Romeu. Doncs anem a parlar amb en Romeu. Bon dia. Hola. Hola, hola. Bon dia, doncs parlem. Això de que et donguin el gat peric per tota una vida et fa sentir gran? Fa sentir allò, dius, vell? O no? No fa falta que em donguin el gat peric per sentir-me gran. Gran em referia d'edat, eh? Ja sabem que ets gran, sí, com humorista, no. Eh? Em mires al mirall i ja tu notes. Sí. Bé, també hi ha un amic meu que diu, si t'aixeques a la nostra edat, t'aixeques i ja no et fa mal res, és que ets mort. Sí. És un gran què, això. Bueno, això només té una cosa, que ha passat el temps, no? Sí. I s'han viscut moltes coses durant aquest temps, no? Diré que jo m'he donat compte de que he passat de ser una joven promesa a una vieja glòria i ni m'he enterat. Home, això és bo perquè vol dir, sí, que has fet moltes coses. Exacte. Sí, que he fet moltes coses. De vegades, a veure, saps l'editorial Estiverri? Sí. Que és molt bona. Sí, sí. Ara, bueno, doncs, estic preparant les memòries per ells. Com a novel·la gràfica. Com a novel·la gràfica. Sí. I m'estic esgarrifant perquè em surten 200 planes deixant-me moltes coses. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, sí. Bé, és que s'ha de dir que, a veure, és que jo, la gent que no conegui la trajectòria d'en Romeu, és un senyor que va començar amb una revista que es deia Nueva Dimensión, que jo me l'havia comprat, que era una revisteta així, petitoneta, mig foli, però... Era Premi Lenin a la ciència-ficció. Sí, sí, sí. I tot de ciència-ficció, i llavors el senyor Romeu allà feia humor. A més, les pàgines eren verdes, allà, les pàgines on dibuixava, si no recordo malament. A veure, hi havia algunes, però jo tampoc me'n recordo gaire, ja, d'aquells tempos gloriosos. Això van ser als anys 70, eh? Sí, sí, sí, sí, estem parlant. Als 70, sí, sí. Soy muy anciano. Sí, sí, sí, sí, jo sí. Després va estar a revistes com Fotograma, si no recordo malament. Sí. Vas estar a l'Interview, al Triunfo, al National Show, que era una revista precisament que estava al Peric, que em sembla que portava bueno, el Peric. A veure, amb el Peric vaig començar quan van fer el Por Favor, al José Hilario, i els hi va encarregar al Manolo, que, bueno, el Vázquez Montalbán, sí, i al Peric. I el Mercè també estava, no? Sí, però diguem, els encarregats de l'ordeno i mando eren el Manolo i el Peric. Peric. Mm. Perquè el Mercè mai ha sigut, sempre ha sigut molt novel·lista, o sigui, ell no l'actualitat i tot això d'aquí. Per ell era més una cosa, com en diria jo, alimentícia. I els altres dos era una qüestió, a veure, el Manolo era per fer proselitisme i el Peric era per poder fer el gamberro, que és el que li agradava. Que és el que li agradava, no? S'ha de recordar que, per favor, si no recordo malament, el Manolo Vázquez Montalbán filmava com Manolo Empecinado, no? Manolo Quinto l'Empecinado, sí, sí, però el Manolo tenia molts noms, eh? El Manolo el veies allà tot serio i tal, i era un tros de gamberro, també. Jo, i parlant també de la trajectòria aquesta del Romeu, després de tota aquesta època, o abans d'aquesta època, em sembla que va ser, hi havia una revista que es deia Materratos, que la portava el senyor Conti, i un bon dia decideixen, dius, va, anem a tirar la casa per la finestra i anem a agafar joves dibuixants. I us agafen amb el Tom i tu per portar la revista. No. El Tom era, diguem, que en aquells moments era l'ajudant del Conti. El pobre Conti estava fet puré. Sí. I quan va morir el Conti, el Tom, que era molt més, com diria jo, era underground. Sí, sí. Va començar a canviar la revista. Aleshores, els de Nueva Dimensión em van presentar el Tom, vam fer bones migues, i vam acabar fent una revista tan terriblement underground que l'editor ens va engegar a fer punyeta. Home, però allà... Però després vam continuar... Va tindre tres èpoques al Materratos, eh? Sí. És algo curiós. Bueno, vosaltres sabeu bastant d'aquestes coses i un de vosaltres és l'avi, no? Sí, sóc jo. Ah. Me'n recordo poc, però també tienes un buen pasado, eh? Sí, home, sí. Tots tenim un passat. I sí, per això dius, anem tirant de memòria, dius, anem tirant perquè la gent també es vagi assabentant una mica de que van ser uns anys que hi havia molta munició en revistes. A veure, era molt divertit i, a més, podies publicar. Sí. Ara no pots publicar a cap lloc. Si és que no hi ha revistes. El que passa que ara es publica gratuïtament amb coses d'internet. Molta gent jove està treballant gratuïtament per internet. Sí, però vull dir que en aquella època... A més, les revistes, si us en recordeu, a mi m'han processat 166 vegades. Sí. Anaves de cul. I et trobaves amb editorials que de cop estaves treballant amb dues revistes, més una d'un altre lloc, més el Por Favor, tal i qual, i estaves la mar de bé. I, a més, com estaves de moda, guanyaves peles. O sigui, era una cosa que estava a la mar de bé, i al cap de dues setmanes una revista la sequestraven, l'altra la suspenien durant 3 mesos, l'altra l'editor anava a fer punyetes, i passaves de ser un senyor a ser un cobrató d'aquests que estan ara protestant, estan molt indignados. Sí. De totes maneres, jo tinc el record que la gent esperava en els quioscos de dir, a veure què diran aquests, jo què sé, del Jueves, del Materratos, del que sigui, esperant què es diria, no? Sí. La gent hi havia aquest neguit, ara, evidentment... El paper està una mica passant de moda, me temo. Sí, ara la gent entra a internet i busca notícies, busca conyes, busca el que sigui, però el paper, com tu dius, està passat de moda. A veure, hi ha amb un tema que no, que és amb el llibre infantil. Sí. I té en part el juvenil, que té el problema de que quan els joves els donen un llibre per joves, diuen que no, que quieren un llibre per adultos. Però, diguem, la novel·la per nanos funciona encara, eh? I el còmic per nanos també. Tornem a aquella època, perquè hi ha una cosa que és molt curiosa, que potser la gent no sap. En aquella època va haver-hi un editor agosarat que va treure el Libro Rojo del Cole, il·lustrat pel senyor Romeu. Que va ser allò que, bueno, el perseguien amb el senyor Romeu... Per tot arreu. Sí, per tot arreu i tal, que jo després, amb el temps, me l'he llegit, i dius, home, potser no n'hi havia per tant. No hi havia per tant. Ara seria una publicació de l'Opus. Més o menys. Vas tenir problemes, no?, per això o no? Sí, bueno, però jo no em vaig enterar gaire, perquè, a més, a part d'això, ho vaig cobrar 2 anys després. Però ho vas cobrar-ho? Ho vas cobrar? Una misèria, o sigui, algo dolorós. I l'editor es va tindre que anar a Mèxic. Després hi havia aquella política, la Cristina Almeida, que va ser que estava a l'Ajuntament de Madrid i el va repartir, que va estar amb un trist d'anar a la presó. I dius, primer, aquestes coses per aquestes tonteries. Sí. Però eren altres èpoques. Sí. Després es va obrir la televisió catalana i us en veu anar amb el Tom a fer de guionistes i també amb el Peric, el Fili Prim. Bueno, no, abans. Va ser una cosa maca per part del Bax. El Bax va dir, Jo vull gags ràpids, ja, i la gent que millor em pot fer gags és la gent que està acostumada a fer acudits totes les setmanes i tots els dies. I ens va trucar el Peric, el Tom i a mi, que ja havíem fet una cosa per de la Trinca. No sé si us en recordeu, era un especial de la Trinca que van enviar al Festival de Montré, sí, que estava a l'Estadella fent de psiquiatra argentí, i la Eva León fent d'infermera sexy. Sí. I el Bax ens va trucar però per fer el 3 i l'astròleg. Sí. Sí, exacte, sí. Sí, sí, sí. Que tenia que ser per saps, a televisió les coses es fan per trimestres. Sí. Aleshores eren 13 programes, però van acabar sent 70 i pico programes. Home, s'ha de... Vam estar una temporada parats i aleshores li van demanar al Fili Prim i ens va tornar a contractar per 13 setmanes i vam estar com 4 anys. Sí, a veure, també s'ha de dir que almenys a Televisió de Catalunya, si són 13 programes, els fan tots 13, no fan com altres privades. Que... Ara ja no sé com es fan les coses perquè la tele ha canviat també molt, eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ja estàs desconnectat de la tele. Sí, bueno, a veure, com no tinc gaire feina, he mirat de mirar de fer alguna cosa a la tele i la tele no té cap interès en fer coses estranyes, o sigui, són mètodes... Clàssics. Sí, i coses sí. del cor, la tele. Sí, sí, és com es diuen, com els protocols dels metges, o sigui, sí. És una infecció de no sé què, i primero deje esto, tome lo otro... S'ha de seguir el protocol, sí. Y aquí me pone un poco de orina. Exacto. Bueno, pero oiga, es que me duele la cabeza. No, es el protocolo. A veure, jo tinc, ara que dius això d'orina dels metges, jo tinc un llibre teu molt curiós que potser la gent no sap ni que el vas fer, que és la història de la lavativa. Sí, sí, sí, molt interessant. No, a veure, no va de conya, eh, la història de la lavativa. No, i vaig fer pels laboratoris Kasser, que són els que fan les lavatives. Però... aconseguir informació sobre el tema, no et creguis que està senzill, eh? No, però clar, jo m'imagino... A veure, dius, vingui cap aquí, senyor Romeu. Diu, anem a encarregar una cosa. Diu, què vol? Diu, vull un llibre, no sé si té 30 i pico o 40 pàgines, no? No, diu, té 64. 64. Déu-n'hi-do. I diu, faci'm la història a la lavativa. Tu com et vas quedar? Ah, jo vaig demanar pena. És que pensa una cosa, ja he fet dos cops la història del reuma... No sé per quina raó, diguem, els metges, els col·legis de metges, els laboratoris em tenen carinyo. De fet, la història universal de la medicina, que té 96 planes, la història de la lavativa, la història del reuma dos cops, amb anys de diferència, i després sèries variades com Solo un temps paciente, després sí, sí. Vaig fer les biografies dels 60 metges més importants de la humanitat, o sigui, ja ho tenia molt per la mà. El tema mèdic el tens per la mà. Sí. Ets hipocondriac o no? Ets hipocondriac? Ets hipocondriac o no? No. No, en absolut. I també és una pena, perquè si no, els sustos que he tingut no els havia tingut, perquè hauria anat abans al metge allà que jo socorro, auxilio infermera. I no. En fi, anem a parlar de potser la cosa que més es coneix de tu, que és el Miguelito, i de més que el vas estar fent amb el País des de la que el van obrir fins pràcticament el 2009. Sí, fins al 31 del 2009. I llavors què passa? Et llencen al carrer així com així, no? Sí, bueno, em va trucar un subdirector el dia 24 de desembre, a la tarda, i em va dir, a partir del dia 31 no envies, estàs despedido. Ah, i feliz Navidad. Bueno, és un quin detall. I et van enviar lot o no? No. A veure, xico, la vida és així, eh? No, sí, a veure. Sí, ho sabem. El que passa que penses, una persona que porta tants anys en un diari... Portava 33 anys. 33 anys, dius, no sé, sembla que ja estigui la feina com assegurada, no? I que a més és que és molt fred, això, per telèfon. Sí, a més, sense donar-te cap tipus d'explicació ni res, no? No, a veure, jo tinc una sospita i és que jo vaig ser un acudit antisionista. No antisemita. No, antisionista, sí. Que és una cosa molt diferent, una cosa de l'altra. I després va protestar l'ambaixador d'Israel, el president de les comunitats jueves d'Espanya, i al cap de 5 mesos em van despedir. I després vaig buscar a internet qui era el propietari del País de veritat, perquè jo quan vaig entrar era el Polanco. Sí. I ara no, ara és un jueu alemany que viu als Estats Units, que ha comprat el país. Ja. Yeah. Claro, el... que el jefe ha dicho este a la calle. El que passa que és tenir... A veure, és el que em sembla a mi. Sí, sí, no, sí, però sí. És tenir molt poca cintura, un senyor que se suposa que és tan important, que no sàpiga acceptar un acudit, perquè en definitiva és un acudit. Et diré una cosa, si, més mediocre és la gent, més en serió es pren. Això sí, això sí, això sí. Doncs, Robeu, estem arribant al final, ja saps que el temps en ràdio i en televisió passa que... Sí, ho sé, ho sé. Ho saps, ho saps. I no heu dit, per exemple, que jo vaig estar fent ràdio un any amb l'Estadella. Sí, sí, sí. Que ens petàvem de riure, els dos. Sí, home, és... també va ser una època gloriosa de la ràdio, l'Estadella, l'Arguimbau, tota aquesta gent. El Bax. El Bax, el Pallardó. Sí, grans, o la Pops. Sí, sí, sí, sí. Doncs... dir-te, què estàs fent ara? Què és el que... Doncs ara, a veure, estic reposant de la meva salut, que m'ha donat molts disgustos l'any passat. Estic preparant mis alegres memòries. Sí, sí, això no sé si posar-me aquell carnet de quiròfano. O jo també fui una joven promesa. No sé, és que és molt important el títol de com el que sigui. Hasta ahí he llegado. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. També és maco, eh? Veus? És copyright free. Sí, bueno, jo te'l cediria de gust. Ara, m'has de regalar un exemplar dedicat. Bueno, por lo menos. Bueno. El próximo Salón del Còmic, si és que han pogut arribar a fer, és que em surten 200 planes i després he anat apuntant més coses i ja tinc bous. Fes dos tomos. No, bueno, seran dos tomos. La joventut del Romeu i la plenitud del Romeu. Dios mío, sí. O sea, ¿Ves com t'estic donant idees? Quan era joven, imbécil, y cuando era viejo y tonto. Més o menys. Més o menys. Sí. Doncs a part d'aquestes memòries, què més fas? Bueno, continuo fent un acudit per a la revista del Col·legi d'Aparelladors de Madrid, que no és tan divertit fer acudits d'aparelladors, perquè només prenen mides, en principi. I treballo a l'interviu. Està molt bé. Doncs, Romeu, molta sort i ens alegrem molt que t'hagin donat aquest premi, de veritat, perquè penso que ja és hora que es vagi reconeixent a la gent que ha estat fent coses, i sobretot amb el període de transició, perquè jo tinc la sensació que moltes vegades estem com oblidats. Sí, sí, sí, sí. Com si aquesta època no se'n recordés ningú. Exacte. No, i després allò ja diuen, no expliquis batallites, i tu tampoc ets d'explicar batallites. Sí. Les batallites de l'abuelito. Sí, exacte, sí, sí. El que passa que dius, vam viure i van ser uns temps trepidants, sí. I que penso que és bo que la gent el recordi i sàpiga que van existir. Sí, perquè després també hi ha els que van explicant su versión de los hechos. Exacte. I hi ha versiones de los hechos que són muy sesgades. Sí. I tant. Sí. I tots sabem de qui parlem. Exacte. Sí. Vale. Carles Romeu, moltes gràcies per aquesta estoneta a Ràdio Martorell. Ja sabeu on estic. Ja sabem on estàs. Et tornem a trucar, sobretot quan treguis aquestes memòries, que també si les fas en dos volumens, doncs tindrem dos trucades més. Estarem en contacte. Val. Vinga, Carles, moltes gràcies. Adéu-siau, Carles. A vosaltres. Adéu-siau. Adéu-siau. Gone are the days of pressure. 12 i 50 minuts del migdia i és moment de connectar amb el senyor Sergio Fidalgo. Senyor Fidalgo, bon dia. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Abans de començar la seva secció aquesta que ens ha enviat a un tall i tot això, volia parlar-li de l'Opelat, que hem dit que ja es va acomiadar i tal. Vostè ha sigut un defensor de l'Opelat durant molt de temps. Sí, no, la verdad es que, bueno, es una pena que las lesiones han lastrado su trayectoria y al final, pues bueno, es que no... se tenía que retirar, ¿no? Casi por obligación, ¿no? Porque no. Home, jo deia que és, pena, però... jo deia que és un jugador que tenia un gran cervell com a jugador i unes cames de vidre. Pues sí. Sí, exacte. Ai, senyor. Yo creo que casi como buena parte de nuestros queridos políticos, porque es lo contrario, ¿no? Bueno, lo contrario, sí, tiene el cerebro de vidrio y las cames bones, ¿no? Sí, més o menys. Però... sí, para lo que pillan, ¿no? Però sí, bueno, exacte. Han passat ja les eleccions i jo comentava, així, en una de les notícies, que s'havia acabat el Sé lo que hicisteis i que van haver-hi bueno, plors i companyia. Hombre, sí, es que después de 5 años de buen humor, de rollo, de programitas así, jijijaja, pues bueno, entonces, digamos que todo envejece, la audiencia ahí se les fue yendo poco a poco y tocaba despedirse y lo hicieron, pues bueno, como han hecho siempre, ¿no? Con gracia. Yo reconozco que yo he sido uno de los que fui oyendo, no sé, tampoco por nada especial, con lo cual no me extraña que cuando el otro día me enteré que se acababa, dije, mira, supongo que tuvo su momento y se acabó y aparte a la gente está para otras historias. Jo, a veure, jo estàvem parlant amb el Ricard i el Ricard ha apuntat que potser el fet d'anar-se'n a Ángel Martín va precipitar una mica el tancament. Sí, sobre todo eso, pero supongo que Ángel Martín también fue listo, ¿no? Ya supongo que ya se lo veía venir. S'anticipó. Y se dijo, anda. Bueno, como va a pasar ahora a partir de ahora en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas, ¿no? Toda esta gente que de repente ve que el barco se hunde y que ya son medio hundido, que van a saltar, pues Ángel Martín fue un poquito más listo y saltó antes. A part d'Ajuntaments, ara que diu Ajuntaments, a la Diputació de Barcelona farà un canvi radical. Sí. Bueno, a ver, tengo entendido de que cambie de mayoría, no sé si para bien o para mal, eso ya se verá, eso ya no, pero bueno, que de momento, vamos, que va a haber, digamos que va a haber muchas curiosidades, pero es curioso, porque yo, por ejemplo, yo ayer, pues me fui como mal periodista, me fui a las 8, en vez de estar pegado a la tele 8:30 viendo para ver los resultados, estaba comiendo las bravas en el Tomás, bueno, en el Iborra, que es el parque está al lado del Tomás, y claro, hay un montón de, había en el Iborra hay una tele minúscula, y había como 9 o 10 chavalicos de unos 19, 20 años, de todo esa ría, supongo, viendo la tele como locos. Con lo cual dice, bueno, luego dice que la política no interesa. Y digo, yo vi a mi familia comiendo barabas y vi a estos chavalicos y dándose a 2x3 para ver qué pasaba con los sondeos. Y dice, bueno, será que sí. Interesa más que el programa del siglo que hicisteis. Exacto. Y además se demuestra con los indignados, los acampamentos estos que están en la Plaza Cataluña y en Sol y tal. ¿Y ha anat a traer el cap a la Plaza Cataluña, señor Fidalgo, como mal periodista que es? No. No, eso lo dejo a otros. Jo que em pensava, ara hem parlat d'una connexió i direm, mira, tenim aquí un tio que va anar a la plaça Catalunya i res, escolti. Ai, senyor. Bueno, també podria dir, si jo fui a la plaça Catalunya i fui a McDonald's, però, clar, en època... No he ido, por nada, simplemente porque no se ha terciado y tampoco lo que... No he hecho, digamos, el esfuerzo muy expresamente. Supongo que si me toca ir por allí, pues igual le echas un poco la cabeza, no sé, pero tampoco... Yo soy de naturaleza escéptico, cuando vea cómo evoluciona esto, pues ya veremos. Doncs anem a tornar a parlar de la seva secció, de lo que ens havia passat per fer, perquè, segons el senyor Sergio Fidalgo, resulta que hi ha una noia que ha gravat la pitjor cançó de tota la història. No, según yo no, ojo. Bueno. Según 3 millones de tíos que en el YouTube le ponen que es una canción horrible. Yo sinceramente, usted también lo sabrá y Ricardo también, que bueno, hemos escuchado canciones mucho más espantosas que esta. Sí. Pero bueno, es lo que, claro, 3 millones de tíos dicen que esta es la peor de todas, pues lo será. A ver, si es mira el vídeo, es con molt relamido el vídeo, ¿eh? También. Eso, yo creo que más que malo relamido, pero y la canción igual. O que le ponen una voz así muy, le ponen un efecto de sonoro muy cutre. Pero bueno, se ve esa operación de marketing muy bien orquestada y la gente se la ha tragado. Y aquí la recogemos, un vídeo que lo han visto 130 millones de tíos, alguna vez entender. Ah, explica una mica la història d'aquesta noia de la Rebecca Black. Rebecca Black es, Black. Pues, es una chica de 13 años. Que es blanca, California. Es Black, pero es blanca. Sí, muy bonita, muy mona ella, en California, le canta cantar. Y entonces, pues, su mamá, pues, para que estuviera contenta, pues, fue a la discográfica allí de andar por casa y le hicieron un videoclip, le entregaron la voz. Y ha triunfado, aunque sea para que la gente se ría, ¿no? Como cuando, yo qué sé, estás ahí borracho en una boda y te caes de morro sobre la tarta y tu cuñado de expreso aprensivo lo graba y lo pone a YouTube y todo el mundo se pasa contacto y de repente dicen, coño, 100.000 tíos han visto cómo he hecho el Pamplina. Pues esto se ve que igual. Lo que pasa que en este caso, pues supongo que será una operación más de marketing, que más quiere que la niña sea famosa, les ha salido muy bien, y supongo que Rebecca Black acabará en la Disney o degenera haciendo pelis porno, bueno, alguna cosa. Si li sembla, tenim la cançó, escoltem un trosset de la cançó, i després ho comentem. Se llama Friday la cançó. Se llama? Friday és viernes. In the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, I see my friends, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, with Aquesta és la cançó Viernes que canta aquesta nena, la Rebecca Black, que sembla que té 13 anys, si no recordo malament, i que, segons ens diu el senyor Fidalgo, malgrat que hi ha 3 milions que han posat no me gusta, el vídeo ha tingut més de 130 milions de visites. Sí. La pues... qual dices, bueno, però... A ver, tú la escuchas y dices, bueno, hombre, a ver, no va a pasar la historia, no es gloriosa... Pero bueno, yo recuerdo algunas canciones del verano españolas que, vamos, que sí. Que la superan, ¿eh? Pero por, sí, a lo pa, te vi hacer un corra, ¿eh? Creo que este, por ejemplo, está a su nivel, por ejemplo, pa, pero no. Sí. Incluso canciones que van, hostia, esta última de Eurovisión, que era bastante pastelosa, también decía, sí. Bueno, hostia... Claro, yo que sé, el año pasado, la de esa, soy el tipo este que soy feliz, que tengo una canción super happy flowers. ¿Al Chiquilicuatre? No, hombre, no, que salió el Jimmy Jump. Que somos pequeñitos, somos... Ah, sí, algo pequeñito, sí. Era para caparle mientras se fue a la pues claro, compara con esto... Algo chiquitito. Home, estarà content ara que hi penso, perquè l'Africa King i l'Esteso torna a reeditar la Ramona com a cançó d'estiu, eh? Sí, la tenemos pendiente. Después de esas filas que se perdieron. La tenemos pendiente que poner, pero, hombre, esa canción, hombre, eso, ya no puedo hablar mal de esa canción. No sé si usted ya lo sabe, por mi amor, hacia este hombre. Sí, sí, claro. Sí. Doncs ja parlem de tot això perquè estem arribant a l'una del migdia, que serà el moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. La setmana que ve tornem a parlar amb vostè, I sobretot que sigui feliç. Miri, m'agrada, avui estic desitjant felicitat, sobretot que sigui feliç. Adéu-siau, senyor Fidalgo. Que amables són vostès. Veu que sí. Una del migdia. Moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Convergència i Unió insisteix a valorar satisfactòriament el resultat de les eleccions municipals d'ahir a Catalunya. Per primer cop, Convergència i Unió té més vots absoluts que el PSC. Hi ha 515 llistes votades a tot Catalunya de Convergència i Unió i 389 majories absolutes. Pel que fa a la política de pactes, acaben d'explicar, i ho heu sentit en directe a través de Catalunya Informació, que només hi ha una cosa clara, que no pactaran mai en Plataforma per Catalunya. Convergència i Unió aposta per governar en solitari a Girona amb acords puntuals, mentre que a Tarragona els socialistes queden a l'expectativa, ja que hi ha una majoria alternativa que els pot deixar fora. A Lleida, Àngel Ros, del PSC, pensa acabar la legislatura encara que passi a ocupar càrrecs al PSC Nacional. La bassegadora victòria del PP a les eleccions d'ahir esperona els populars de cara a la cursa per la Moncloa. El PP ha guanyat a 11 autonomies i a pràcticament totes les capitals de província. L'estrepitosa derrota del PSOE el deixa molt tocat de cara al tram final de la legislatura espanyola. Partit Popular i Partit Socialista d'Euskadi es plantegen unir els seus vots per evitar que Bildu ocupi parcel·les de poder a Euskadi. El PNB, de la seva banda, no es pronuncia sobre si pactarà amb Bildu. La formació Erzale ha estat la segona força més votada al País Basc. Les acampades dels indignats es mantindran fins diumenge que ve i els concentrats traslladen la manifestació el 19 de juny. Centenes de persones han tornat a passar la nit al ras en punts com la plaça Catalunya de Barcelona o la madrilenya Puerta del Sol. El governador del Banc d'Espanya assegura que l'elevada taxa d'atur fa urgent la reforma de la negociació col·lectiva i adverteix que amb les regles del joc actuals els empresaris tenen pànic de contractar. Almenys 89 persones han mort al pas d'un tornado a la localitat nord-americana de Joplin, a Missouri. Els equips d'emergència treballen per saber si hi ha més víctimes atrapades. Acaba l'assalt rebel a una base militar al sud del Pakistan després de 16 hores de combats que han causat almenys 12 morts. Els talibans pakistanesos han reivindicat l'atac com a venjança per la mort d'Osama Bin Laden avui fa 3 setmanes. Catalunya Informació. Esports. El ciclista català Xavi Tondo ha mort aquest matí per culpa d'un accident domèstic just abans de sortir a entrenar. Tondo, de 32 anys, estava concentrat amb l'equip Movistar a Sierra Nevada, on preparava la prova francesa de la Dauphiné Libéré. El Barça està molt pendent de les notícies que arriben del núvol de cendra que surt del volcà islandès Grimsbon i que podria provocar el tancament del trànsit aeri a la Gran Bretanya. L'equip blaugrana i més de 20.000 seguidors s'han de desplaçar els pròxims dies a Londres per la final de la Champions. I el temps, les pròximes hores creixeran nuvolades a les muntanyes que poden arribar a deixar algun ruixat aïllat al Pirineu. La calor no afluixarà. Demà farà un temps molt semblant al d'avui. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. A Ràdio Martorell, tarda d'èxits. Grab somebody sexy, tell them hey. Tarda d'èxits a Ràdio Martorell. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. White man sing of the moon. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyores i senyors, i són en aquests moments la 1:07. En quin rellotge dels tres que tenim al mirar? Bueno, si vol, jo perquè, li dic clar, vàries. Mira, aviam. A veure, amb un és la 1:08, ara amb l'altre és la 1:09 i l'altre és la 1:07. Llavors vostès, ara amb una franja horària d'entre la 1:07 i la 1:09, vostès poden més o menys saber què és l'hora. Exacte. Exacte, més o menys. Pues ja està. Si vostès estaven calculant, no sé, que han de marxar, escolti'm, no ve de 3 minuts. Entén? Oh, senyors, a vegades sí, eh? A vegades, a vegades sí. Bé, senyors, senyors, hem arribat a un punt en què hem de connectar amb el nostre ínclit rutier de la comunicació que fa la crítica a la incompanyia des del mateix incompanyia, una persona que al llarg de dues temporades s'ha estat autodeclarant l'home infal·lible i avui ha fallat, senyors i senyors. Ah, sí? I això és motiu de joia i que li serveixi com a una mica de cura d'humilitat. Bon dia, senyor Monegal. Bé, amics, bon dia. Bon dia. Avui ha fallat, eh? No, no ha fet els talls. Bé, amics, això ho he fet expressament. Ja. Les eleccions, sí. Sí, per què? No, Bé, amics, tothom sempre em diu, sempre quan ja parlo pel carrer es veu que això de Martorell transcendeix i arriba a Barcelona, a l'àrea metropolitana, em diuen que em passo molt amb vosaltres, que ets molt dur, ets molt dur Monegal, ets molt... I llavors, jo el que he fet avui és no fer els talls per tenir, carregar les culpes sobre les meves esquenes. Ja. O sigui, no em dirà que ara vostè s'ha tornat tendre perquè li diguin que és molt dur amb nosaltres. No m'ho crec que s'hagi tornat tendre. No, simplement és un acte de pietat vers vosaltres. Jo no penso que sigui dur. Jo crec que sóc encara massa tou. Vostè no ha tingut un acte. Manera, un acte de pietat no l'ha tingut, home, no l'ha tingut. Vostè ha tingut un acte de ganduleria. D'aquesta manera, si em critiqueu a mi perquè no he fet els talls expressament, l'atenció passa directament a mi, a les esquenes. No se centra en vosaltres, no us... les vostres vergonyes queden tapades, sí. Però els seguiu tenint. Però un altre dia avisi, perquè el grum, pobre home, ha fet una feina i ara està aquí al darrere dient i jo què? I treballat perquè sí. Bé, amics, ja ataquen, ja ho veieu, ja ho veieu. No sé... un dia a la vida aquells, la seva feina, la feina del grum, tacte, que era, és inútil, ja es foten a la jugular. Què haurien de dir tots els col·laboradors en companyia que sempre, dilluns rere dilluns, fan la seva feina? I un dia perquè no sé què, l'altre dia perquè no sé quantos, l'altre dia no sé què, no hi ha programa, i queda allò sense fer-se. També té raó, veu? Aquí li dono la raó, senyor Monegal. Aquí li dono la raó, senyor Monegal. Aquí té tota la raó del món, senyor Monegal. Per cert, com va viure les eleccions? Com va viure vostè les eleccions, o no... Respirant, jo estava respirant. Va anar a votar? Sí, Sí. Bé, jo havia votat a la nit també alta, de matinada vaig estar votant. Ja, sí. I després... Amb els indignats. Al dematí vaig anar... Bé, vaig aixecar tard, al migdia vaig anar votant de baixa. Ja, molt bé. A veure, i entremig del votar amb B alta i el votar amb B baixa, va putar amb P de la ressaca que portava? Vaig votar com? Va putar, de potar. Ha sigut un acudit, home de Déu, ha sigut un acudit, home de Déu. És que no és que es fa gran. Ja ho veieu. Es fa gran i no els entén ja. Putar, Sí. Això... Una terminologia que només dominen ells, Segur que ells sí que han putat molts cops, De fet, quan jo a vegades també escolto els talls, ets a tenir una bossa de plàstic al costat, I per què no ho fa el vàter? Perquè no, si ja sóc gran, o sigui, des que m'entren les arcades fins que riu el vàter, deixaria allà un rastre per casa, quedaria tota la putada per allà, Llavors, posis una tauleta al costat del vàter, home, i així només haurà de girar el cap i s'estudiarà bosses. Ja ho sé, bé, amics, això... En fi, amics, és, ja ho veieu, eh? I en fi, d'algú que diu, què ha dit avui? Ha dit algú de l'Espanyol, eh? Que ha fet una gran segona volta, eh? No, hem parlat de l'acomiadament de l'Opelat, de l'Ivan de la Penya. Hem dit que és un jugador que té un gran cervell, però que té les cames de vidre. I que, en fi, i a part d'aquí, doncs ja ha parlat de la seva secció, que ha sigut l'acomiadament del Sé lo que hicisteis i de més. Què? Sé lo que... Qui sap el que jo faig? No, és el nom d'un programa. Em referia a un programa de televisió, que és raro que vostè, sent un crític de televisió, no conegui, i molt menys... Sí, home, ens referíeu al nom, sí, home, sí. Sí, sí, sí, sí, que va plegar la setmana passada i la Patricia Conte de moment s'ha quedat sense feina. Ja ho veieu, amics meus, ja ho veieu, un programa de culte com Sé lo que hicisteis, és autocrítica. Diuen que ja ho han donat tot en 5 o 7 anys que porten, o 4, eh? Se'n van, pleguen, eh? I aquests d'en companyia que no s'aguanta pel lloc, segur que l'any que ve continuaran enganyant, no sé si a Martorell, però segur que una altra emissora municipal. Home, esperem que aquí tot mateix, que, no? Aquí a Martorell també, no? Tot i que aquest pas, per anar a enredar, hauran de traspassar, hauran d'anar cap a Saragossa, algun poble d'aquest, o Pajarín, o així. A los Monegros. Si hauran d'anar els Monegros, fer el programa. Home, pues estaria bé. Ahí va, Maño, que crítica nos trae hoy. Ja els veig jo, sortint cada dilluns a les 7 del matí, en 3 horetes. I allà, imagineu-vos, a Martorell, per una pluja, ja fa falta, no sé quan, imagineu-vos, si hem d'anar al Fajarín, farien un programa a l'any només, perquè sempre algun motiu tindrien, Home, el podríem fer des de casa, No ens faci viatjar tan lluny. Des de casa, amb un bon equip, i ja ens connectats per telèfon i ja està. Ah, bé, amics, això no... imagineu-vos, jo no sé si aquesta gent continuarà l'any que ve aquí, no ho sé, ho desconec, Però la Irene, que és una bona... És una dona que té criteri, sí. Hauria de prendre cartes a l'assumpte, Ja ho farà, però, ja ho farà, és una bona directora. Una bona directora. De moment, si no passa res de nou, encara té confiança en nosaltres. Encara ens fa confiança, que és una frase que sempre m'agrada molt. Què? Haurem d'investigar això, haurem d'investigar. Mm. Per què la Irene sembla un Mourinho en companyia? Per què la Irene fa confiança en companyia? Tothom sap que és un programa, això de programa entre cometes, tampoc és, és un espai caduc, decadent, que no té cap mena de compromís amb l'audiència. I malgrat això ho vol renovar. Per què? No sé, senyor Mourinho. Per què? Per què? A què s'ha hagut de doblegar la Irene? A què s'ha hagut de doblegar la Irene? Que els han amenaçat, aquests dos, potser? Doncs t'han amenaçat, no. Irene. Vostè... Irene, si t'han amenaçat, fes-me un guinyo, fes-me... Sí, no cal que m'ho diguis. Digue'm, fes-me un gesto i jo ja ho sabré, avisaré la policia. Vostè ha vist moltes pel·lícules d'aquestes d'investigadors, que diu, fes-me el guinyo, escolti'm, només falta que vingui aquí i li deixi la targeta i digui allò tan típic d'en pot trucar a qualsevol hora del dia o de la nit. Clar. Això mateix. Irene, bé, si és això, si et fa por, si et fa por per les represàlies, si ets subjecte d'un xantatge, truca'm i aquesta nit en parlem. Bueno, i què farà? Bé, segons el que em digui la Irene, doncs, ja prendrà mesures. Ja prendrà mesures. Això mateix. I jo em pregunto, per què s'han de veure de nit? Es poden veure al matí, no? O en hores d'oficina? Bé, amics, la nit, allò fent una copa, surten més coses, D'on? La gent es deixa anar més a la nit, Ja. Si ara li digués a la Irene... anem a Cal Germán a fotre, un trombenú, segur que diria, no, tot està bé, en canvi a la nit, allò la gent es deixa anar més i diu les veritats. Ja. En fi, senyor Monegal, la setmana que ve comptarem amb els seus talls o farà com avui? Hombre, clar, ja està, jo ja no torno a fallar mai més a la vida. Ho he fet aquesta setmana per carregar les culpes, la setmana que ve ja tornaré a ser jo mateix, de fet ho estic passant malament, ara sento com ho sentiu, bé, vosaltres no ho sentiu res, vosaltres no us sentiu culpables, vosaltres encara rieu, encara us rieu les gràcies vosaltres mateixos quan no feu les coses. Però a veure, el Jordi s'ha endut una decepció aquest matí, els talls, dic, no hi ha talls, avui el senyor Monegal ha fet figa. I diu, és estrany. Dic, sí, però a mi s'està tornant gran i gandul. No, clar, això ho té la, la bellesa. Jo podia haver carregat la culpa contra el Grum, podia haver carregat la culpa contra el Manol. Podia haver carregat contra la el culpa Manolo? Contra... Sí. Per què? Dic que perquè no es va gravar el programa, o perquè ell ho va borrar o va manipular malament. Bueno, va, sí, ell tot el que manipula és malament automàticament, o sigui, no s'ha de... no s'ha d'afegir l'adjectiu, eh? Manipular Manolo ja va, és desastre, això, ja, és perill, eh? Sí. Doncs res, doncs la setmana que ve, això que li deia, esperem que estigui aquí amb els talls, no? Val. Val? No tornar a fallar el, més, no? I Irene, si m'estàs escoltant, Irene, truca amb ell. Aquesta nit pots venir a casa meva, si vols, estaré sol, i en parlem. I el Pepito. L'Irene diu que per què no ve vostè aquí a l'emissora amb hores d'oficina? Bueno, és que a Barcelona amb... A parts, aquí segur que hi ha micros, teniu micros vosaltres, d'espies, En canvi, a casa meva no hi ha micros. Ja. No, ja. Ja se li veu una mica el llautó, senyor Monegal, se li veu una mica el llautó. En fi... la setmana vinent, doncs, esperem comptar amb la seva presència, com sempre, i que ens il·lustri amb aquesta saviesa que té, i que faci els talls. Bé. No. Està fet, això. I, per cert, digue-li al seu amic, el senyor Garigot, que a veure si el Badalona espavila, perquè no pujarà tampoc, Uf, sí, està, Ha de remuntar un 2-1, Però bé. Amb un 1-0 està fet, això. Ja bé, està. Doncs que espavili, perquè té una mica cru, també, el Badalona. D'acord? A Badalona venen ara èpoques dures, amics. Que ha tret el pal a l'Albiol. Que ha tret el garrot a l'Albiol. No, amics, bé, això ja és un altre tema. Ah, és un altre tema. Ja en parlarem, Sí, el veig una mica així, com sonso. El senyor Garigot deu estar molt preocupat, no? Sí, això de Badalona, si no puja segona, desapareixerà. Vaja. Caram, vaja. Si costa cru. Vaja. Doncs un dia aquests, a veure si parlem amb el senyor Garigot i a veure si ens fa 5 cèntims de les seves angúnies. Esclar, això està més cru que els bistecs d'en Germán. Que no, home, no, que els fa el punt. Es fa molt bo. Els fa el punt. Es fa el punt. Pensa que una estona hem d'anar a dinar amb ell allà al d'això i, escolti'm, ens passarà la d'això... La cartilla. La cartilla. No, el bistec el fa molt bé, Molt bé. Doncs a veure si us ho foteu, i no... i us foteu, perquè... Per què? Bé, us veig, Us queden dos telediaris, els volem actuar, No, home, no. Si encara no ha parlat amb la Irene. No, però ara quan pengem trucarà. Ah, Irene, m'ha sentit que aquest, que resulta que passa per casa. Sí, se li veu el llautó, és un cantamanyanes. És un cantamanyanes. I quan es porta una noia així, per exemple, per parlar, com farà amb l'Irene, que tapa amb el Pepito perquè no vegi l'espectacle? Això mateix, poso un mocador de seda gegant que tinc, i cobreixo la gàbia, i llavors ja està, No, és que, pobre Pepito, veure vostè amb certes postures li ha de ser molt fort, En fi. Bé, això va com va. Exacte. Senyor Monegal, doncs el deixem, que sabem que té feina, que el Pepito el reclama, i faci el favor de dir passi bé amb els nostres oïdors. Passi bé als nostres oïdors. Així m'agrada que sigui una persona ben manada. Que tingui una bona setmana, senyor Monegal. Igualment, Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Adéu-siau. Adéu-siau. Long Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia. Un programa que trenca motllos. Sí, senyors, sí, senyors. Trenca motllos i, a més, estem acostumats a rebre pals. També els hi dic ara. El senyor Monegal és un especialista. Ens ha reeducat amb el pal. Bueno, però a vegades es passa, eh? Vull dir, no sempre... és equànime, eh? M'agradaria treballar amb ell més de tu a tu, de dir, aviam fins a on t'arriba aquesta crítica. És que, bueno, una de les exigències que va posar el senyor Monegal per fer la crítica a la companyia, dintre la companyia, és que estaria aïllat del que és el programa per... Sí, clar. Ell diu, no vull que m'agafi el que se'n diu el síndrome d'Estocolm. És dir, si estigués amb nosaltres no podria ser tan... No, però ens agafaria tan... carinyo. Ens agafaria carinyo. I, clar, llavors ja no podria fer una crítica dura i severa. Exacte, perquè en el fons som bones persones, senyors, senyors, nosaltres. I Elena va parlar d'un senyor de comèdia, un senyor que ha fet molt de cinema, que va deixar el cinema per ser governador de l'estat de Califòrnia, que ha deixat de ser governador de l'estat de Califòrnia, i que no pot tornar al cine. Per? Va, petites cosetes que van passar. Resulta que aquest senyor que fa 25 anys es va casar amb la Maria Schreiber. Va tenir un petit de desenllaç amb la senyora que els hi feia la neteja dins de casa i van tenir un criu. Bueno, Déu, i això, ja que està netejant, netegi una altra cosa. I va netejar. I això ell ho va tenir amagat, però va mantenir a la senyora aquesta i va mantenir el criu. Però és un senyor. Sí, sí, es va comportar com un... Això és ser un senyor, escolti'm. Però no és allò de... Aquí té les compungues que feien els senyoritos d'abans amb les criades. Clar. Doncs això li ha comportat que quan la senyora es va enterar, la seva dona de veritat... Li va sentar malament la senyora de veritat. I s'han divorciat. Acostuma a passar, això. I això als Estats Units, i si no que li diguin a l'Estrauscan, està molt mal vist, aquestes infidelitats. Sí. Llavors, què ha passat? Pues que ara té por de que si vol tornar al cine no el deixin, i ha dit, mira, saps què? Deixem passar el temps, que el temps ho refreda tot. I deia, home, jo vull ser president dels Estats Units d'Europa. Ui, ara ja no. Dels Estats Units d'Europa, que és suís. Em sembla que és suís, aquest senyor. O austríac, no? Austríac, em sembla, austríac. Sí que era. Llavors, clar, com que no té una ciutat nord-americana, doncs pot venir aquí, escolti'm. Ah, mira. Jo sé, mira. Diu, perquè allà, en definitiva, a veure, tenim el Sarkozy, que dius, Déu-n'hi-do. Tenim el Berlusconi, que Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Dius, clar, dius, veus tot això? Dius, escolti'm, allà, jo sóc un sant baró. Ha gustat el Berlusconi, aquest home? Ui, mare de Déu. És el Bambi. I tant. Aquest és en Bambi, al costat del Berlusconi. I a més, fa un fill i el manté. Exacte. Tota la vida, el que més vols. No com el Berlusconi. Que ha fet un fill, també? No ho sé, però més d'un deu tenir. Sí? El senyor, El senyor ho té molt negre. Papa mio. Sí, papa mio. Diu, sóc un fill de Berlusconi, jo. Sí, exacte. I això quedaria fins i tot lleig, eh? Sóc un fill de Berlusconi. En fi, doncs als Estats Units això no ho tenen, molt mal. Molt vigilat. Molt. Ja li va dir al Sarkozy amb el Strauss-Kahn abans d'anar-se'n, vigila, no pugis un ascensor amb una becària sols. Que això després porta repercussions. I no va pujar amb l'ascensor, amb la becària. No, bueno, en fi. Això vol dir que el Sarkozy ho coneixia molt. El Sarkozy és un home de món. Exacte, diu, aquest senyor... S'ha casat tres vegades, només. Exacte. Que, per cert, té la Bruna i la té embrassada, eh? Sí. La té embrassada. Fins ara no deia ni sí ni no, però la té embrassada. No, ara ja està. Ja és oficial perquè el seu papa ho va posar amb el Facebook. Diu, és igual, en francès, però està embrassada. Exacte. I ja està. Bé, senyors, senyors, hem arribat ja al moment de posar punt i final amb aquest En companyia d'avui, 23 de maig, el dia després de les eleccions municipals i autonòmiques amb algunes autonomies. Sí, senyor. I que hem començat a les 12 del migdia i hem arribat doncs fins ara, que és el que els dèiem. Estarem fins a dos quarts, i estem fins a dos quarts, que és el moment de posar doncs això que els dèiem, punt i final. Com sempre els dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.